Zo, hallo lief luisteraar. Ja, we zijn inmiddels in de ADM. We zijn vandaag op twee uitzendingen niet doorgegaan. De eerste vanwege hoogstwaarschijnlijke complotgekte bij de sprekers. En de tweede, ja, ik kwam aan op de Dam vanavond om 6:00, want er was een herdenking van het koloniale verleden, maar ja, een officiële, een nationale herdenking. En het voelde al een beetje dubieus en toen kwam ik daar en toen het eerste wat ik zag was een hele rij mensen in uniformen die dan allemaal gefotografeerd werden samen met andere mensen en zo. En, ja, toen had ik er al geen zin mee in. En ja, het voelde meer als een kunstje wat ten dienste van de autoriteiten werd uitgevoerd of zo. Het ging over de 53 landen die te maken hebben met het koloniale verleden, maar ik weet niet. Ze zitten in een ander gevecht, geloof ik. Dus nu zijn we in de ADM en dat is safe ground, kun je wel zeggen natuurlijk. Want daar speelt vanavond gekke folk en rare industriële, ja echt, ik begrijp er helemaal niks van wat er gaat gebeuren, maar dat gaan we wel merken. Het gaat al bijna beginnen en de bands vinden het hartstikke leuk allemaal.